radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 406 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum. Aquest programa que arriba avui a l'edició 406 i que amb tanta il·lusió fem sempre per a totes vosaltres. El primer que farem, com sempre, penya, és presentar la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. El primer a ser presentat, aquest que escurra la web, aquest que escurra les tecles, aquest que escurra el programari lliure, aquest que s'ocurra a mil, és el nostre estimadíssim Te Reviento Tecles, Reverendo Tecles. Què passa, Ricky? M'ho curro, però amb moltes ajudes, eh? Si no, sense l'Adri i la Iesca, les novetats d'avui no podrien ser. I tant que sí. Molt bé, aquí una setmana més, no fallem, eh? Des de que va començar l'any, crec que no hem fallat... Ah, sí, algun... O no, poca no cosa, ni per Covid fallem. Ni amb Covid ni amb històries. Per aquí, una setmana més. Molt bé. A la seva banda, un altre que no falla mai, un altre que és un tiro fijo, un altre que és una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però en denominació d'origen de Castellà del Vallès, és el nostre estimadíssim Pou. Ei. Què passa, Pou? Doncs mira, bon programa, molt bé, molt content d'estar un altre dia més aquí amb totes vosaltres i agrair ja d'entrada als que sí que esteu sempre, que no falleu, que sou l'Isma i el Riqui, que sense vosaltres la veritat és que no ens en sortiríem. Bon, l'Isma va fallar una setmana, no? I mira què va passar. I mira què va passar, exacte. 3 hores i pico de programa que vam sortir. I un altre que no ens agrada que falli mai, un altre que també és un tiro fijo, un altre que fa trontollar ciments de Can Capablanca en cada tema zarrangano que tira, en cada tema zarrangano que es treu des de la Xistera, directa des de Sant Jaume de Ses Oliveres, però en denominació d'origen Barberà del Vallès, el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, bonic? Com estàs? Bona tarda, família. Estic content d'estar aquí, que va començar l'any molt fort. Vam fer un programa que em va generar tenir 2 setmanes de vacances del Pim Pam Pum perquè l'Isma va fallar i llavors no teníem aturador i això va ser una locura de programa, però... Perquè us ajunteu amb penya de la pitjor calanya. De la pitjor calanya, sí, sí. Amics dels Casparrata, bueno... Així és, així és. Molt bé, per aquelles que no sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa que fa molts anys que funciona, tants com 13, i que avui arriba, com hem dit, a l'edició 406. És un programa que es fa íntegrament en programari lliure i que es radia en català perquè és com ho sentim i és com ens van parir. I és un programa que a més de barrejar... diversos estils musicals amb temàtiques polítiques i socials també destila molts continguts també de temàtiques polítiques i socials. Un d'ells és la dedicatòria i la d'avui diu així: el passat dia 12 d'octubre, juntament amb l'Ajuntament de Gelida, el grup Ametller va presentar en aquest municipi el seu projecte Agroparc Penedès. Es tracta d'una reformulació i ampliació del projecte que ja es va presentar l'any 2017, contra el qual ja van alçar la veu per les conseqüències negatives que podia suposar per al nostre territori. Llavors es va guardar el calaix perquè Ametller no disposava de sòl industrial per poder implantar tota la seva activitat. Ara, amb l'adquisició de Can Juncoses, terreny agrícola requalificat com a sòl urbanitzable, el projecte s'ha duplicat, passant de 121 hectàrees a 258. Tot i que l'agroparc es pretén mostrar com un projecte de cicle tancat, virtuós i complet, la realitat és que suposarà l'aplicació retorçada de la normativa de plantejament territorial per aconseguir la implementació simultània d'una fàbrica d'elaborats. També d'un parc fotovoltaic, de granges i de cultius intensius en hivernacles en sòl de secà de vinya protegida, entre d'altres coses. Des de Stop Agroparc es reafirmen en la seva oposició i diuen clarament que no. Per què diem que no a l'agroparc? Perquè es vol aplicar de forma esbiaixada el planejament territorial vigent. No farà ni agricultura ecològica ni una agricultura coherent amb el seu entorn. Trenca el connector ecològic entre els espais naturals protegits catalogats al PEIN, Roques Blanques i Montserrat i les muntanyes de l'Ordal. No respecta la zona on caça l'àguila cuabarrada i amenaça l'hàbitat d'altres espècies. Implanta hivernacles i cultius de regadiu en una zona agrícola de secà. Implanta 10 hectàrees de plaques fotovoltaiques sobre terreny agrícola. No optimitza el sòl industrial existent i crearà una nova zona industrial innecessària. S'incrementa en un 26% la superfície de sòl d'activitat de Can Juncoses. Suposa un important impacte paisatgístic i ambiental. Comporta una forta pressió de mobilitat i humana sobre el territori. Malgrat diguin, no és un sistema de cicle tancat. Pretén simular un model de producció i comerç de proximitat i el perjudica. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la plataforma Stop Agropark i a Bosc Verd, naturalistes de Gelida i Unió de Pagesos, entitats que s'oposen a aquest projecte. Si voleu més informació, seguiu els hashtags Stop Agropark i el Penedès no es toca. Aquesta és la dedicatòria d'avui, una dedicatòria que també ens fa molta il·lusió haver pogut donar, una dedicatòria que més ha tingut recolzament des de les xarxes per part d'algunes de les entitats que donen suport a aquesta negativa a l'Agropark i molt contentes d'haver pogut difondre aquest contingut i de dedicar el programa a tota aquesta plataforma Stop Agropark, que no el posin. I ojo amb casa amb Matller, perquè sembla de fora pues que sigui guai, de proximitat, no sé què, els pagesos, i ull, perquè el més calent és Aliüera, i tant. Sembla que no, però quan menys te l'esperes te la foten, perquè jo, de fet, anys enrere havia anat a comprar a casa amb Matller i era això, no? Hòstia, mira, aquí hi ha productes de proximitat, aquí sembla que està ben fet i ara pues, pel que sembla són uns putos especuladors. Bueno, vull dir que, perquè han crescut molt, sempre passa el mateix, quan comencen a créixer potser en la seva idea original pues, tenien els seus productors i tal, però com que ara hi ha un cas ametller a cada cantonada, doncs ja no els arriba i comencen a expandir-se i a fer... Sí, però no només que hagin crescut, és perquè, o sigui... És... Bueno, això dic que el que m'imagino, eh? No... Sí, no, realment és la típica idea capitalista d'expansió, però ho fort és que han arrelat moltíssim a la ment de gent de Barcelona, sobretot, amb la gent que he anat parlant i que vaig coneixent. Tothom li té una gran estima. Per què? Perquè ho posen al costat, sembla molt eco, sembla molt no sé què, i realment és que claríssimament un altre exemple de franquícia, destrucció, i anem a vendre a milionades productes semi-ecològics segons ells, que al final pues, comprats com són i ja està. Uh-huh. I que a més, si volem comprar de proximitat, busquem els pagesos de la zona, busquem les cooperatives de consum ecològiques que hi ha a patades a tot arreu, vull dir que hi ha projectes de confiança i de proximitat de veritat amb els que podem col·laborar i participar i no ser partíceps d'aquestes bessures com Casa Matller. No? I tant. Molt bé, doncs això és el que ha donat de sí aquesta dedicatòria d'avui. Molt, molt contents de que l'hagueu rebuda i que tingueu consciència, com per nosaltres també ha sigut tot un aprenentatge conèixer aquest nou problema que hi ha al territori i poder esbandir-ho perquè totes ho sapigueu, totes ho coneixeu. Anem a allò que tant ens agrada, que és la música. No em dic qui comença, però puc començar jo si voleu. Porto sí? Una cantautora... Fem així? Venga. Jo començo i després venga, ja els esbargareu. Venga, va. Repeteixo com la setmana passada, us torno a portar la ceniza en la boca, aquesta, com en dèiem, granaïna. Granaïna, això. I aquest cop sí que forma part de la secció Foli Seitan. Foli! Foli! I perquè la cançó que us porto es titula Adolfo el Carnicero de San Juan de Dios. I bueno, no necessita molta presentació. També la cançó està extreta del mateix disc que la setmana passada, Nimfòmana i Orgullosa. I res, més canyo que per començar el pim-pam-pum. Era una noche en San Juan de Dios, 21 de enero del 2010, salimos. Una carnicería y es que ahí se mata y asesina. Cuando terminamos el trabajo echamos unas fotos y observamos, apareció el carnicero, dueño del maldito comercio, avisado por un chivato, nos dijo inútiles el payaso. Adolfo el carnicero, colega del hostelero, llamó a la nacional, liberación animal. Adolfo el carnicero, colega del hostelero, Yo me cago en la ordenanza y en la puta nacional. Odio las carnicerías, peleterías y demás. Y a esto gritamos liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. Animal. Animal. Mataria la carnicero, no? Com una canya li fot, eh? Un crida la xavala aquesta. Sí, la veritat és que és el gènere una mica cantautora, però... Però, però desgarrant. No, sí. No és cansautora. No, exactament, no cansa. No cansa gaire. És puncautora. Puncautora, això. Molt bé, excel·lent, excel·lent per començar aquesta edició, la primera bala del mestre Tecles ben tirada. Ara, si us sembla, m'hi poso jo, sí, que com aquests dos sempre fa molt el bèstia, ja els deixem que vagin més adelantats. A veure, Isma, amb què comences? Mira, doncs començo amb una cosa que em fa molta il·lusió, és el Raiko 290 a les xarxes, jove raper sardanyolenc de 18 anys que s'està obrint camí a base de temazos amb un talent innat i una força inusitada. Va començar a escriure als 13 anys, els seus referents al rap són principalment Eminem, Mobb Deep, Foyone i Suitem. És un raper que representa el barri i parla de les seves experiències personals a la seva música. Us portem un tema que es diu Rapero i Persona i és una autèntica meravella. Como dice, esto es Raiko 290. Fumo purple con mi brother, para mí lo son todo. Antes eran bolitas de chocolate del Moro, ahora son plantaciones de cuatro plantas. No jodo, mientras reparto el chivato, me toca estar al loro. Voy todo medicado por si se me cruza, le pongo una cruz al resto, son todos los que me juzgan, ¿eh? Me paso el día en el psiquiatra, pero aún así piso más la calle que toda tu puta banda. Y que charlan, no sé qué coño charlan, que me miren mal y me juzguen por llevar un puto chándal. Llevo la ropa Nike o del Mercata, pero tengo más flow con esto que tú, con tu ropa Prada, ¿me entiendes? Yo sé que no me entiendes, que cuando venga a casa con sangre de darle puños a paredes, yo pediré perdón, aunque seguiré haciéndolo. No encuentro otra manera de cambiar mi rostro frívolo, que no sabes lo que me pasa. Yo te daré ayuda aunque llegue mal a casa. Te di mi corazón, mi ilusión y mi esperanza. Acabé sin ninguna, ya ni peso en la balanza, y mi cabeza se abalanza, pero ya no entro en coma. Se fusionan el trastorno de rapper y de persona. Acabo sin tabaco, con una mano rota, pensando que mi vida podría haber sido otra. Con el tiempo me he dado cuenta que esa mierda no funciona, que es de puto gilipollas robar en el Mercadona. Robarles a los pijos zona alta de Barcelona, pa' meterme en problemas. Si no hablo de furgonas, hablo de mis estudios, mi familia, mi memoria. Que le diré a mis hijos cuando conozcan mi historia, que ya no fumo porros y soy otra persona. Y estoy muy orgulloso de seguir mi trayectoria. Solo tengo 17 y ya he cambiado de vida, aunque tenga algún problema, pero ninguna movida. El resto ya es pasado, me quiere mi familia. Tengo buenos amigos y un plato de comida. 08290, papá. Derecho 290, Raiko 290 ha partit la pana aquí el pim pam pum. Raiko, el fill del Joan del Buda, espectacular, que es diu a més Raiko com el Tete. una passada, la veritat és que... Quin tro de veu. Hem tingut la sort, la gent de Patx, hem tingut la sort de poder-lo veure cantar en directe, perquè ens ha vingut a fer companyia en algun dels assajos que fem a l'Ateneu de Barberà, i és un màquina, és una bèstia a part d'aquest xaval. Aquest xaval pot arribar ben bé on li dongui la gana amb ell, perquè té talent de sobres i té una força, bueno, ja ho he escoltat. La veritat és que jo em faig pols amb... Té moltes coses gravades. Xaval. No té molt encara, però bueno, està en ello. Però va fent temes sueltos, no té cap disc. No. Va fent temes sueltos i el tio va participant en certaments d'aquests de cantants de rap i n'ha guanyat ja algun, i és una jove promesa, i ja no és una jove promesa, és una realitat de xaval que s'hi deixa la pell amb això del rap i que el fa estar en el bon camí i que se surt. La veritat és que se surt, si el veieu té una potència, a més físicament és un tio alt, fort, guapo, vull dir que és un xaval que segur que donarà que parlar. I des d'aquí que et seguirem la pista, Raiko, no ho deixis, que aquí tens una ràdio lliure pel que et faci falta. Una abraçada, amic. Molt bé, després del Raiko, primera bala que tirava, que ja us dic, m'ha fet molta il·lusió, perquè a més va venir amb el pare el dia que vam estar allà a l'Ateneu, vam estar amb el Joan del Buda recordant coses i parlant de tiempos antaños, i va ser molt xulo, i em feia molta il·lusió, la veritat, posar-lo al Raico. Més música combativa, més primera ronda. Ara és el mestre Manolo que tira la seva primera bala. Amb què comences, guapo? Doncs mira, et canvio una mica el registre. Porto una banda de culte per mi. Són els Escavidean des d'Iruña, aquesta banda d'esca rocksteady. Como te gusta. Que han tret un disc ara fa molt poquet, que es diu Iris Arsiquina, de fa res. I us porto un dels temes d'aquesta nova joia del 2022, que es diu Gure Unea. Som-hi. Ska Videan, espectacular, vaya ska, guapíssima. Sí, sí. Aquesta gent té un estil, té una herència que sona a tantes coses bones de l'ska que m'encanten, sí, sí. I tot el que fan, tot el que portem, sempre és alta qualitat i bueno, és que són una meravella de banda. Sí, i a més estan molt actives, vull dir, van traient discos. Sí, sí, sí. Sí, sí. És d'aquelles que no ho deixen i estan en el moment més àlgid, podríem dir, de la seva carrera, sí. Després d'haver fet ja diverses meravelles. Sí, sí, i que són molt joves, vull dir, sí, encara sí, sí. Els hi queda, vamos. I tant, tenen trajectòria per donar i per vendre. Molt, molt bona la troballa, com sempre, del Manolo. No sabia que havien tret nou disc, molt, molt interessant, i estarem a sobre també, perquè fa molta patxoca. Mm. I una nova proposta brutal d'aquestes que porta sempre el Manolo. I ara és el mestre Pou que li agafa el relleu amb sí, la seva primera bala. Primera bala, però abans anunciarem, si us sembla bé, un cartellet, una activitat que hi haurà al Festival Males Artes a l'Ateneu L'Harmonia els dies 22 i 23 d'abril. O sigui, encara queda una miqueta, però reserveu-vos-ho, perquè hi haurà els concerts d'Accidente, Pols i Tenso. Wow. Sí, entre d'altres, i actes també interessants com la presentació de l'àlbum No más punkis muertas amb la participació del Maritxo Alonso d'Utercine. O sigui, reserveu 22-23 d'abril, que val la pena. Déu-n'hi-do, quines jornades, quin festival més guapo. I tant. I ara sí, doncs acabarem aquesta primera ronda posant una cantautora de Madrid, que és la Marina Flames, o Llames, depèn de com ho he trobat, però en general he vist que es fa dir Marina Flames. I crec que ja fa temps que no fa res, però va fer aquesta cançó que era Recapacito, i està reversionada per Adreitus, que ja havia sonat aquí el Pim Pam Pum una cançó, però mira, de la Marina encara no havia sonat res, així que farem, posarem aquesta cançó seva. I m'agrada molt els artistes que fan un comentari de la seva pròpia cançó, i m'agrada tant que m'agrada llegir-ho en directe. I aleshores doncs, vaig a llegir com presenta ella mateixa aquesta cançó de Recapacito. Parecería que desde que somos pequeñas tenemos que prepararnos para lo que vendrá en el futuro. La escuela nos prepara para el trabajo, no para la vida. No para saber construir relaciones sanas. El trabajo para pagar la hipoteca. ¡Qué angustia! Y para la jubilación. Y para la educación de los niños. ¿Y si no quieres niños? Cuando llegas a la jubilación, a veces no sabes qué hacer. Quizás es que con tanta escuela, con tanto trabajo, no tuviste tiempo a saber qué te gusta en realidad. ¿Para qué sirves? ¿Con qué vibras? ¿Para qué estás aquí? A veces nuestros vicios son fuentes de evasión. Evasión que nos hace más inconscientes todavía de lo que nos pasa. Y se nos complica el darle un sentido propio a nuestra vida. Recapacito para no perder el norte. Para intentar poner conciencia en lo que hago, cómo y con quién lo hago. Recapacito de Marina Flames. Molt bé, doncs... Som-hi. Recapacito, pienso a qué me dedico, en qué invierto mi tiempo, pa' qué invierto en mis vicios. Y me repito, y quiero que tú repitas conmigo, que no habrá curro precario que nos destruya este nido. No te destruyas, no mastiques tu tiempo pa' escupir. Cuando fue que como en el cuento ahora eres un hombre gris. No te deprimas, invirtiendo tu tiempo pa' pensar we'll be right back. Vaya ritmazo t'has marcat, Pau, tio. Buah, que guapa. Hi havia un saxo ben guai, també. I... amb el drama sí, en bass, sí. Eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Molt guapa, molt guapa. La veritat és que estem així en plena ballaruca aquí, eh? Hem de buen relleo. S'està quedant bona tarda. Uh-huh. Molt bé, doncs després d'aquest temazo de, del Pau, doncs anem amb un altre. Això no s'atura, això no té aturador. Arriba la segona ronda. Ara és el mestre Ricky que la presenta. Doncs sí, doncs us porto una banda que ja havia portat una vegada que formava part de la secció Folicet and Folly. No us deixo dir-ho. Però en aquesta ocasió és una cançó que no és d'aquesta temàtica, sinó que és una cançó que es diu De Profession Militante i que bueno, és com una mica una cançó per tota aquesta gent que, com podria ser el Palli, com podria ser gent d'aquesta taula, que dia sí dia també està fent coses per, no, per sí, sí, la consciència política i social que transmetem aquí a les cançons de Pim Pam Pum, però en el dia a dia, sigui en un sindicat, sigui en un col·lectiu de no sé què, un col·lectiu de no sé quantos. Així doncs és. Això. I és una cançó que, igual com la primera vegada que els vaig portar, és una cançó extreta d'un directe que van fer a Sevilla el 2013, que es diu Rap Radical Harto, directe a Cuellar. I això, són una penya de Valladolid i que segons sembla, per lo que comentàvem, és possible que després de fer el Crime Time aquest es passessin a ser el... Provocación al incendio, que també han sonat més d'un cop. I tant. Uh-huh. No sabem si són ben bé la mateixa persona, però tots són de Valladolid. De Valladolid i al Bandcamp hi ha referències sí. D'un a l'altre, o sigui que podria ser, però no ho sabem gaire. I res, Crime Time De Profession Militante. Som-hi! Está con especial cariño para un compa que se despidió de nosotros hace no mucho. Para Fernando y para toda su gente, que siempre han estado ahí. Dejándose la piel en todo momento, haciendo de su vida puro arte. Porque somos felices haciendo lo que hacemos, porque solo somos libres, cuesta abajo sin frenos. Elegimos sufrir antes que vivir muriendo. No queremos ser más, pero no vamos a ser menos. Siempre predispuestos a enfrentarse a la autoridad, siempre seguir recto confrontando la realidad. Pase lo que pase, siempre mirar adelante, porque esta es nuestra vida. De profesión militante. Nos llaman inadaptados, nos llaman infelices, repudiados de este cuento por no comer perdices. Si luchamos no es por gusto, es por rabia, por belleza, porque así no lo hacemos, nos estalla la cabeza. La ausencia de tristeza nunca fue felicidad. Las heridas nos recuerdan que el presente es realidad. La vida no es dura si te cubres con cemento, si no pasan los golpes tampoco los sentimientos. Luego no te lamentes, allá tú con tu conciencia. La respuesta es Dios directa, consecuencia militancia. No es ninguna crítica, no es ninguna ciencia, la elección es clara. Bienestar o coherencia. Ya estamos aquí dispuestos a la batalla. Esto es rap de combate, del que no se calla, de capuchas, de disturbios, de las calles en llamas. Porque si nos dan un micro, hacemos del rap un arma. Que dispara y acaba con su eterno cuento de hadas. En el que hay polis buenos y las leyes nos amparan. Tu jefe es un gran tipo, los políticos tus amigos. Y solo pensar distinto se considera delito. No sabemos ver las cosas de forma distinta. Desde el punto de vista que no está domesticado. Nos juntamos, hablamos de política. Su eterna pesadilla somos los hijos del caos. Porque somos felices haciendo lo que hacemos. Porque solo somos libres, cuesta abajo sin frenos. Elegimos sufrir antes que vivir muriendo. No queremos ser más, pero no vamos a ser menos. Siempre predispuestos a enfrentarse a la autoridad. Siempre seguir recto confrontando la realidad. Pase lo que pase, siempre mirar adelante. Porque esta es nuestra vida de profesión militante. Pelear, avanzar y seguir en el camino. No hay medallas, solo heridas que acercan el objetivo. Cada uno de nuestros actos. Un ataque al enemigo, porque ser militante es así de sencillo. Hacerlo diario, cotidiano, de forma natural, simple y necesario, como respirar. Y cada vez que veas una oportunidad, cargado de tu rabia, procura no fallar. No buscamos tus aplausos ni tu complicidad. No reconoceremos líderes ni autoridad. No hagas la pregunta si temes la respuesta. Grupos autónomos, acción directa. Sé que hay malos momentos, hay subidas, hay bajadas. La represión avanza, pero más las barricadas. Contra el Estado, por la anarquía. Si no hacemos esto, ¿qué sentido tiene mi vida? La clave es la constancia, la firmeza, el día a día. La sangre fría, tus palabras vacías se quedaron en nada. La derrota analizada, para alcanzar la victoria como el terra cremada. Cada vez más seguros de que no es un accidente, de escoger el camino más duro para avanzar de frente. Dos palabras en mi mente, dos palabras nada más. La decisión tomada, rendir morirse jamás, porque somos felices haciendo lo que hacemos, porque solo somos libres, cuesta abajo sin frenos. Elegimos sufrir antes que vivir muriendo. No queremos ser más, pero no vamos a ser menos. Siempre predispuestos a enfrentarse a la autoridad, siempre seguir recto confrontando la realidad. Pase lo que pase, siempre mirar adelante, porque esta es nuestra vida. ¡Opa ahí! Molt bé, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, també rapejada, amb un munt de música combativa i de lletres punyents. Sí, i confirmem que una de les veus que cantaven aquí en aquest concert és el de Provocación. És el Provocación, sí, sí. L'Alberto, no? Alberto de Provocación, des d'aquí una salutació, sí. Molt bé, doncs guapíssima. Fantàstic. Guapíssima la troballa del mestre Tecles. No la coneixia i m'ha agradat molt. A més, era en directe. Sí, i anàvem forts. D'aquesta gent segur que hi ha altres coses, però jo només tinc aquest directe i ja vaig extreure'n la cançó per la secció Felicitant, no? Que es deia Liberación Total. No Liberación Animal, sinó Total. Total, perquè... ja del tot. Que és el que hauríem d'aspirar, però bueno. I què? Cap a on camina això, Isma? Camina cap a un àudio, si et sembla bé. Sense presentació ni res, el tiro. I tant, anem a escoltar-ho. ¿Estáis preparados para entrar en shock? ¡Eso es! Sin más demora, que empiece la gran final de bandas de... ¡Clash of Rockstars! Acabeu d'escoltar el teaser de El último tren al rock and roll, una pel·lícula que us volem recomanar de les nostres amigues de la Lombarda Film, la sinopsis de la qual diu així: una banda de rockers quarantons ha estat finalista d'una batalla de bandes per primera vegada a la seva improductiva carrera. Avui és el dia de la final, però el cantant i el tècnic de so estan misteriosament desapareguts. Una temptadora crida a la fama i un compte pendent amb enemics del passat els posarà a prova. I si no ho arreglen tot abans de que s'esgoti el temps, potser mai no podran agafar l'últim tren al rock and roll. És una pel·lícula que va sortir la preestrena fa molt poc i que hi tenim amigues al darrere i que des d'aquí us recomanem de totes que l'aneu a veure, que la seguiu i que la mireu i que té molt bona pinta. Jo la veritat és que encara no he pogut veure-la, però tinc moltes ganes d'encar-li el diente. Molt bé, molt bé. I... La Lombarda, són uns màquines, són uns amics i unes amigues i són unes màquines, clar que sí. Molt bé, i a nivell musical, mireu, això ho amenitzaré amb Norra Hospitalet, que té un nom molt curiós que no he sabut treure per què, perquè bueno, és una penya que són de Suècia, crec, és un trio suec, sí, clar, són de Suècia. Són mig bas de l'Hospitalet, però ni una ni l'altra. No, m'esperava qualsevol cosa menys això. I per què es diuen així, ni puta idea. Però, bueno, els has agafat pel nom, no? Sí, no, els vaig agafar perquè ja fa temps que ens seguim per xarxes i ens han un like més d'un cop i es veu bona penya. Uh-huh. És un trio suec de Lulea, format el 2019, fan punt rock melòdic i són antiracistes i working class. No? És una penya que es defineixen bastant guai. Però tens els noms? Són la Rebecca Ekström a la guitarra i a la veu, el Mathias Anderson al baix i l'Anders Westerlum a la bateria. D'Hospitalet no serien. No, la Rebecca és un nom bastant internacional, podria ser que fos d'aquí. Rebecca, què has dit? Puesta. Ekström. No, llavors no és d'aquí. No sabem si va puesta, no, seria, no però... Cas. Bueno, és un temazo des del seu àlbum Back Home, Juset, que traduït vol dir darrere de la llum i que va veure la llum el 2019. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la meva estimada Noelia, que sempre que no està aquí li envio una cançó i li dedico un fort patinet o un fort petonet, el que vulgueu vosaltres, i és un temazo que porta com a títol Caos. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Norra Hospitalet, espectacular tema zarrangano, aquest trio suec, espectacular el temazo que s'han marcat, aquest temazo que es deia, a veure que ho busquem. Caos. Sí, des del Vacom Juset, que traduït vol dir darrere la llum, un temazo. La veritat és que els hem descobert mitjançant xarxes i ja només la seva definició de working class i antiracista ens va molt. I a més el nom, sí, mira, tinc pensat d'enviar-los tota la info de Punky Dona i si els podem afegir a la secció ens faria molta il·lusió. I ja de pas, segurament... I el qüestionari, sí. I afegeixes una pregunta de... Sí, no, ho faré segur perquè estic molt intrigat de per què es fan dir Norra Hospitalet, perquè doncs, a més, no, en suec Norra Hospitalet clar, no crec que vulgui dir res. Igual van fer un Erasmus i... potser. A Hospitalet. Ves a saber. Però això no es fa, Isma, perquè ara tota la setmana tindré el cap aquesta melodieta. És guai. Molt guapa la cançó. Sí, s'encomana. Anava a dir enganxosa, però no sona bé. Enganxifosa. Però tampoc sona massa bé, no? No. Però sí, s'enganxava, sí. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Continuem aquí al Pim Pam Pum. Continua aquesta edició 406. Seguiu a Radio Trama, música de trinxera per oïdes dissidents. I ara és el mestre Manolo que continua amb un nou contingut. Doncs mireu, ara el que volem fer és convocar-vos a la concentració urgent que hi ha demà 4 de febrer a les 11 del matí al Monument del Llibre a Gran Via en Passeig de Gràcia davant els últims atacs perpetrats per l'estat turc i el seu aliat Daesh al Kurdistan. Que ja porten dues setmanes amb atacs químics i amb drons a la resistència, bombardejos als pobles, atacs per terra i aire i l'evacuació de famílies amb centenars de morts i ferits. Hem de sortir al carrer i alçar la veu contra aquest estat feixista i genocida que actua amb la complicitat i el silenci de la Unió Europea i de la ONU. La solidaritat, la nostra millor arma, com sempre diem aquí al Pim Pam Pum. La solidaritat és la tendresa dels pobles. I tant. I per amanir aquesta convocatòria us porto una banda de Los Ángeles, que és de Los Ángeles però canten en castellà, que es diu Generación Suicida. Són els que fan versions de... No són aquests. És que, vale, ja una altra setmana que ve ja parlarem. Vale, no. Jo he vist algun grup d'aquí d'Espanya que té alguna versió dels Generación Suicida. Vale, pot ser. Vale. Doncs els Generación Suicida, que és una banda així, pues això, una banda bastant mítica per mi de punk, que a més va estar per aquí a Barna fa uns quants anys. Hi ha un directe gravat al... Em sembla que l'Ateneu de Roquetes o algo així, d'aquests directes que hi ha del Punt Quique. I us porto un tema de l'àlbum Sombres del 2016 que es diu Criminal, com l'estat turc. Enxúfala! Això eren els Generació Suïcida des de Los Angeles, però com heu vist cantaven en castellà. Ara comentàvem fora de micro que ens recordava una mica a grups com Paràlisis Permanente o sí, alguns molt. Així d'un punt dels aquestes, 80. Sí, 80, sí, sí, totalment. Hi ha molta gent de, a Yanquilàndia que són de descendència hispànica, podríem dir, i que fan autèntiques meravelles. Ja veuràs com... Avui em sembla que aquesta te la veuré. Vinga. Perquè també després porto una banda d'Illinois que, mm-hmm. que també són... canten en castellà i són yanquis, però castellans, diguem. Mm-hmm. Molt guai, molt guapa. Molt guapa la proposta del mestre Manolo. La veritat és que una joia més que ens porta. I una altra joia que segur que ens porta és el mestre Pou, que ara tira l'última bala d'aquesta segona ronda. Vinga, última bala de segona ronda. Hi posarem uns clàssics catalans. Anirem a la Roca del Vallès, perquè a la Roca del Vallès no només hi ha la Roca la Vila, aquesta cosa horrenda que, bueno, que és com un PortAventura de compres de pijos. Doncs hi ha també una banda que ara actualment ja no estan tocant, però que el 2007 van treure l'àlbum No és que la fama ens hagi fet uns fills de puta, ja ho eren molt abans, que són just els grans Afganistan Yeye. Yeah. I posarem la cançó Almenys no gasto piles. Bé, o sigui, la presentació és cueta, la cançó és cueta, és cueta la cosa, però bé, fantàstica, i anaven ja un pèl ja per sobre de la mitjana, però bueno, venint de tu és un mínim desitjable. Normal. Sí, potser dintre de la investigació d'Hospitalet de Noruega també podem investigar també... el tema Afganistan, no? Sí. I la Roca... I Yeye. I Yeye. Afganistan Yeyes. Lo de Yeye... Bueno, com la xica. Yeyes, Yeyes, apòstrofe S. Ojo. Perquè és el seu Yeye, no? És el Yeye dels d'Afganistan. D'Afganistan, suposo, no ho sé. Ah. Haurem de preguntar. Deu ser, deu ser. Els talibans allà amb el Yeye, eh? Bueno, és igual. No. Jardins. No hi entrem. Poso Falca. Vinga. Falca amb la cunya. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Ivox i a un munt de llocs. I som lleges també, clar. Molt bé, doncs ben tirada la cunya perquè el jardí era irremediable, finalment no hi hem entrat. I extens. No. Hi hem entrat però fora de micro, sí. No avorrir l'audiència. Exactament, per no... Això passa, eh? Jo algun cop em poso així a escoltar ràdios lliures i és veritat que passa aquí, però passa a molts altres programes, que donen... Als jardins el que passa és que tu dones coses com sabudes, perquè ho parles amb la gent del programa, però la gent no sap ni per on li pega. I clar, per la gent del programa pot ser divertit, però per al que no sap per on li pega, doncs potser tampoc ho és tant. Per tant, el de fugir d'estudi amb els jardins, jo ho veig una idea brillant. Jo també et dic una cosa. Si escoltes habitualment el pum pam pim, i ens estimes de veritat... estimes que ens ho passem bé. Sí. I estimes d'alguna manera els jardins. Jo crec que hi ha gent, hi ha un tant per cent del públic, no sé si serà molt petit, que li agrada aquest tema. Sens dubte. Que defensarà no podar els jardins. Algun dia farem un programa, i ho sabem. Línies obertes, exclusivament jardins, de jardins. Sí, jardins no. Matins.sí, matins.no, no? Pim-pam-pum-sí, pim-pam-pum-no. Després passa, per això, que venen els Calanya o els Casparrata i no és que ens fiquem en jardins, és que els fem nosaltres. Sí. O sigui, sí, no hi ha res i fem créixer tots. Són el jardí. Però no cal, però no cal que vinguin aquesta gent, eh? Només tenint l'Àngelet que tens al costat, la diversió està assegurada, eh? Molt bé, doncs anem a la tercera ronda o què, sí, família? Sí, perquè som experts en fer créixer verdures al mig del desert. Això mateix. Mireu, me'n vaig cap a Madrid, us porto una banda que són els Ugly Bastards, que em sona i agraden molt. Com bé deia el Manolo abans, són els que van a encunyar o acunyar, no, enfalcar seria? Acunyar el terme, com ho diem nosaltres, eclèctic. Una banda eclèctica, no? Que comencen a fer tiri-tiri-tiri i després i torna al tiri-tiri-tiri i així diverses canvis. I ens agrada molt això, la veritat. I ens agrada, ens torna bojos i ens agrada. Doncs els Ugly Bastards són experts en això, però en aquesta ocasió no serà tan així perquè no canta el principal de Ugly Bastards, canta una altra persona i que després em direu vosaltres, després de la primera síl·laba ja sabreu qui és. El Manolo, Cabeza Bolo. Extret del seu disc del 2010, Dia a Dia, la cançó que es diu Una i Otra Vez. Som-hi! Tots hem conegut a la primera la blanca. A la primera síl·laba, la blanca. D'Accidente, que bueno, que són tot, no sé si són els mateixos o són una colla d'amics, però entre els Duelo, Accidente, Ugly Bastards, tots són, o sigui, molts components formen part d'una banda i de les altres. Sí, de fet, hi ha una entrevista del canal de YouTube del Punt Quique que entrevista els Accidente i que crec que expliquen una mica aquesta Ugly Bastards, Accidente, tot això, saps? Sí. Quan, sembla que bàsicament és que quan es va dissoldre Ugly Bastards, pues van començar a sorgir els Accidente per una banda. Molt bé, Ugly Bastards, uns clàssics. Un tiro fijo. Clar que sí, i a més amb la Blanca fent les delícies aquí al Pim Pam Pum. Excel·lent també la trobada del mestre Tecles. No sabia que tenia cançó amb aquesta colla. Jo em pensava que ho sabíeu tots perfectament i que ja havia sonat i l'anava a posar rotllo la secció aquesta... Aquesta de Molotov. Aquesta de Molotov em sona. I quan ho vaig buscar, pues no. Vaig buscar per Ugly Bastards, per Dia a Dia, per Una i Otra Vez, per tots els... I no, eh? I no. I ja trigava a sonar. I tant. Molt bé. I ara què? Després d'una digna participant del Punky Dona, i tant, ara ve una altra. No? I tant. Obrim la secció Punky Dona. Així, Espanya, arriba a la 60a edició de la secció Punk i Dona, el Pim Pam Pum, secció que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Melanie Vázquez, nascuda el 6 de febrer de 1990 a Karlsruhe, Alemanya. De professió opositora a professora d'anglès. D'entre les seves aficions, la Melanie destaca cantar, llegir, els videojocs i el cinema, però li encanta estar amb el seu gos, la seva família i passar temps amb la banda, component, bevent cervesa i somiant en plans que no sap si arribaran. De manies té una important fòbia a les paneroles, als masclistes i als putos nazis, i no suporta que la seva parella no ordeni els gots i les tasses de casa per separat. En quant a la militància social i activisme, la Melanie ha militat en organitzacions antifeixistes i estudiantils, tot i que ara mateix no està organitzada. I és que la seva ideologia és clarament antifeixista i feminista de classe. Quan li preguntem pel seu caràcter, responen els companys de banda, i el que ens expliquen és que la Melanie és tot el contrari a un recés de pau i calma, honesta i directa a parts iguals, no li toqueu gaire els ovaris. Pel que fa a les influències musicals, tant ella com un dels guitarristes venen de l'escena punk hardcore, mentre que els altres xavals de la banda venen del metalcore. Amb l'edat ha incorporat tota mena d'estils al seu repertori personal. Com que Dissidents, la seva banda, és d'una ciutat petita, es reflecteixen els gustos tan variats en els diferents temes que passen del punk al metal més actual. La Melanie no va participar a cap projecte seriós fins que no va arribar a Dissidents, encara que fa gairebé tota la vida que canta. En ser preguntada per records del primer concert, recorda primer nervis i després pur gaudi i eufòria, sorpresa per l'acollida i ganes terribles de tornar als escenaris cada dia. D'anècdotes personals, no se li oblidarà mai les cares horroritzades dels seus pares quan van descobrir per primer cop els crits que foten directe. La Melanie també destaca la dificultat de ser una vocalista femenina en un món de testosterona i machirulos, on es fixen més en la seva imatge física que en el tema musical. I d'anècdotes relacionades amb la música, recorda les poques però inoblidables vegades que algú a qui respecta o admira l'ha felicitat o ha reconegut la seva feina. També recorda com en un assaig el baixista va fer caure l'equip de veus sobre l'immaculat peu del guitarrista. Resultat, van acabar la nit a l'hospital fent curses de cadires de rodes. Un altre, un cop van tocar en una sala de ball llatí i van veure estupefactes com la clientela habitual fugia en desbandada. I l'última, aquesta més que una anècdota, és una putada. Que se'ls facin malbé els amplis als concerts, en concret amb més de la meitat que han tocat. Pel que fa als plans de futur, la Melanie vol seguir a la música per pura satisfacció personal, gravar el proper EP sense morir en l'intent i sense que el baixista es trenqui cap os. També vol fer concerts que porten 2 anys sense pujar a un escenari i estan disposades a cobrar en cacauets si cal. I també vol presentar el nou bateria de la banda. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Dissidents, banda de punk melòdic andalusa de Huelva, formada el 2015, amb la Melanie, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana, a les veus, Bubi i Manuel a les guitarres, Javi al baix i a la veu i Lolo a la batera. Des del seu darrer videoclip del 2021 us portem un trellazo que porta com a títol Chicken Wizard i sona així de bé! Can you rest that chicken breast from me? Can you rest? Bueno, pues aquest ha sigut el temazo de Dissidents. Aquest, el Chicken Wizard, espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dissidents. Muchísimas gracias, Melanie, por toda la predisposición, por toda la ayuda que nos habéis proporcionado, por haber estado tan rápidas en contestar y por hacerlo tan fácil. La verdad es que ha sido un auténtico placer haber presentado hoy a Melanie para toda la gente que ens escolta. Y desde aquí una fuerte abrazada a la gente de Huelva, a toda la gente andaluza que ens escolta y especialmente a la gente de Dissidents y especialmente a la Melanie. Un plaer, la verdad que sí, un plaer. Una nova secció, a mi es m'ha fet molta il·lusió, 60a edició, amb la Melanie aquí partint la pana, aquesta veu inconfusible, té una veuassa aquesta dona, i ho fa a les mil meravelles, i la banda le va a la zaga, la veritat és que la banda no es queda curta, un tros de banda, una penya que seguirem de ben a prop, aquests Dissidents, perquè s'ho valen i perquè a més són molt bona penya. A nivell de xarxes hem tingut molt bon contacte i ha sigut un autèntic plaer. Cada vegada que hem hagut de necessitar alguna cosa han estat ràpides a solucionar-nos-ho i sempre fent difusió del programa, de la secció i tot. O sigui que des d'aquí no podem estar més contentes. Merci, penya. Molt bé, i 60a, eh? 60a. Portem ja 60 dones o grups de dones. En realitat són més perquè si agafes moltes vegades ha sigut la secció amb el grup sencer. Vull dir el grup que... sencer o un parell de... La cantant i la guitarrista. Sí, o... sí, no, sí. Sí. Bueno, i segueix molt endavant. La veritat és que hi ha moltes seccions en la recàmera i a més molts projectes de noves seccions que arribaran. El Manolo, de fet, abans em comentava que té pensat també d'afegir-se a la Punkidona. Ara. Sí. Jo ahir vaig trobar una banda de punk folk. No sé dir-vos encara ben bé d'on són, però són tots xavales i ja ens han dit que sí, que ens ho enviaran. I també la veritat és que molt content de que es vagin afegint noves bandes i que aquesta secció pues, arribi. Segurament quan arribi a la centena, que esperem arribar a la centena algun dia, doncs farem alguna cosa especial per xarxes de reconeixement a totes les veus femenines que estem portant aquí en aquesta secció i que duri molt de temps. Tant com bandes vulguin participar, nosaltres aquí estarem per poder-les presentar. I tant. Que bé. Molt bé, i què, doncs, cap on camina això? Camina cap al mestre Manol Aken, que tirarà la seva tercera bala. Estem a l'Equador del programa. Doncs sí, mira, camina cap a Buenos Aires, a Argentina. Us porto una mega primícia. Són els Ascorrabia, amb K, una banda de metal hardcore de beat, que van treure... Sí, eh? Ascorrabia tot junt, eh? A la tercera, Ascorrabia, eh? Tot junt. A la tercera, sí, anem així. Dic que és una primícia perquè us porto el nou disc que van treure el 31 de gener, o sigui fa 4 dies, que es diu En la otra vereda, i el tema que us porto es diu Anormal. Som-hi! Amigo del trastorno depresivo, amigo del trastorno depresivo. para siempre un incentivo que te haga sentir libre. Ya suelto. Ya suelto. Escorràbia, no? Escorràbia, sí. Tot junt, amb K. Sense I. Sense I. Des d'Argentina, amb tot l'amor i l'odi, eh? Sí, sí, des de Buenos Aires. Avui porto un parell de grups de... No els he pillat, no els he pillat l'accent argentí. Ja, jo tampoc. Això és un eufemisme. Però el metal sí que s'ha sentit, eh? Allà s'han fet un solo, és que... Bueno, clar, és que quan et poses a cridar... Jo crec que tots els dialectes s'igualen, no? Sí, tot podria ser igual. Noruega, Xile, Catalunya, és igual. Hospitalet. Crides, crida. Hospitalet, sí, sí. Afganistan. Us ha deixat tocats, eh? Déu-n'hi-do. No, Hospitalet, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com hi anaven. No cridaven per això, eh? O sigui, la veritat, bueno, és que no era massa cras, però aquesta del Manolo, aquest divit, déu-n'hi-do ja com hi anava, eh? Sí. Bueno, és allò que arriba a la part més fosca, més contundent i més estrident del programa, que també ens agrada, i tant que sí. I ara va el Pau, o sigui que... I ara va el Pau. I des d'aquí una salutació, que abans ja l'hem feta al Raiko, que ens escolta. Raiko, un abrazo. Ja tinc ganes que escoltis la cançó que hem posat i la presentació, que ens ha fet molta il·lusió que t'haguem pogut posar, i també ens fa molta il·lusió que puguis estar escoltant-nos. Una abraçada, guapo. I salutació també a l'Eric i la Noe, que no ho hem comentat. Ho hem comentat fora de micro, però després ens hem ficat en jardí. Sí. A la Noe sí que se li ha dedicat una cançó. Una cançó. I un petonet. Sí. Un patinet, i a l'Eric no li hem dedicat cap patinet. Igual apareix l'Eric ara mateix, eh? amb tres cançons. Això també podria ser. Les coses... No seria la primera. Sí, no seria el primer cop, no. Molt bé, doncs acaba ronda el Mestre Pou. Amb què bonic, què portes? Doncs mireu, no dedicaré aquesta cançó a ningú, ni al Raiko, ni a l'Eric, ni a la Noe, perquè ja ho estàs veient, Enric, sí, el nom, sí, del clar. Grup. El grup és A la puta calle. Vale. No. Ni a l'audiència, ni a ningú. No la dedicam a ningú. És amb K? Sí, home, a la puta calle amb K. No fa de dedicar. És el nom de la banda. Sí, i de fet és el nom també, és el primer homònim més o menys del CD que van treure el 2011, que està sent començat el 2009. Sí, sí, sí. I no he posat la cançó que es diu Triple Homònim i a la puta calle. Hem posat però una... Yes, eh? Yes, yes, també. Doncs pues jo aquesta la vull escoltar. A la puta calle, a la puta calle... A la puta calle. Per presentar-la. Tenies ahir el repòquer, eh? Sí, sí. Si t'ho dic tres vegades, ja és que... Però m'ha semblat una joia aquesta altra cançó, que és Forasters, que parlen amb, o sigui, canten en castellà, però aquesta cançó és Forasters i només diuen la paraula Forasters en català. Són de Mallorca, aquesta gent, per tant, també el dominen bé. I bàsicament parla de la xenofòbia, aquesta lacra tan malament inculcada que tenim a la societat, que fa tant i tant de mal... I res, us deixem a la puta calle. Som-hi! llaman por hacer delincuente maleante. Autèntica galopada, sí, Mestre sí. Pou. Això ha molat molt, eh? Sí. Mallorca hi ha coses ben parides, eh? Sí, sí, tant, sí, sí, sí. I tant. I normalment li foten aquesta canya o més. Sí, i deixa'm que et digui que sí que li podries haver dedicat a l'Eric perquè és un dels que porta moltes cançons de perllà, eh? Sí, sí, això és veritat, però clar, dedicar-li a la puta calle a l'Eric pues, tampoc era el plan bueno. Així directe. A més que Mallorca a la puta calle causa el mar ja directe. Que a l'Eric al revés, en comptes de la puta calle al pim-pam-pum, que és el que ha de fer, que tenim moltes ganes de que vingui, igual que també tenim moltes ganes de que passi per aquí la Noe, tant de bo sigui ben aviat. Molt bé, doncs a la puta calle espectacular tema zarrangano, sí, ben galopada, ben rapideta, o sigui, no s'estaven de res, aquesta colla. No. No, ens ha deixat bon regust. Mm. La veritat que apunta a una de les cançons de la vetllada. I hem acabat tercera ronda, oi? Hem sí? acabat tercera ronda i el mestre Tecla te les veurà. I te sí, les veurà bé. Sí, i avui vinc preparat. Vinc preparat per anar darrere el Pau. Almenys en aquestes últimes rondes. Doncs mireu, us porto una banda que ja havia portat aquí el Pim Pam Pum, són Conflicto de Interés. Certament. Porto una cançó que es diu Media Naranja, i us podeu imaginar de lo que no va, sobretot. Uh-huh. I està extret del seu disc Bastardos, Bastardes, Bastard XS. Està guai que ho facin, perquè així no poses ni E, ni O. Però per llegir-ho en veu alta és complicat. És complicat, perquè no saps què dir. Bueno, pots dir Bastardes. Bastardes. Mm. Però llavors podrien escriure Bastardes. Bueno, però... Si sí. pronunciem X, Bastardix. Però és no, com... perquè llavors has dit bon jardí, eh? I sí. X. I aquest, no, entrat... Igual ho deixem, aquest jardí. Eh? No, però, sí, igual és, ho deixem. Igual. És com l'evolució. No? Diem... Al començament va posar més com la roba, després la X, i després ja pues, van evolucionar a la E per intentar fer poder-ho fer sonor, potser. No? És la meva percepció. Eh? No? És correcte, però... Amb la E i a vegades amb la I, també. Bastardis. És correcte, però el que deien el mestre Tecles, Bastardos, Bastardes, Prombics, també entra al finito. O sigui, jo clar, veig si fas l'explicació... Però sí. Ja has de fer l'explicació, no ho pots llegir així tal qual, no? Tal com Raisa. Exactament. Vale. Despectivament. Doncs no volia jardí, doncs dos tasses. Fot-li. Resumint, Conflicto de Interés amb la seva cançó Media Naranja, extret del seu disc, que ja sabeu com es diu. Lo bueno si breve, dos veces breve. Està claríssim, com deia el mestre el Raico Gran, no? El Raico Vell. I el pollastre també. I el pollastre també. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs la veritat és que Conflicto d'Interès ens ha deixat un conflicte aquí d'interès important, a veure com es deia l'LP o no es deia, i Media Naranja. Media Naranja, que també podria entrar potser a la secció Folies i tant, perquè de fet és... No, Media Naranja és de sobre l'amor romàntic i això, tio, què m'estàs container? No aceptamos, no? Buchurnós. És buchurnós. Bueno, buchurnós i... Buchurnós com la cançó que ve ara, com el grup que ve ara. Us presento una banda que de fet va ser aquesta banda que se'ns va presentar i ens van contactar mitjançant xarxes i ens van dir, vosaltres poseu bandes emergents? I van dir, of course, és el lugar. I es diuen Bochorno, per això... Per això Bochorno amb TX, quan ho he llegit m'ha fet molta gràcia, Bochorno. Bochorno, pues on són? Són de per aquí? Són de Barresos, són de Barreses, en els seus inicis i posteriorment es van traslladar al Faro, a La Rioja. Uh-huh, és una banda que es va crear el 2015, o sigui que emergent, però potser ja no tant, però sí que és veritat que és una banda que aquí no havien passat i que la veritat és que ja trigaven perquè ho fan molt bé, ja veureu. La formen el Francisco Javier a la veu i a la guitarra, el David a l'altra guitarra solista, el Pablo al baix i el Jorge a la bataca. És una banda que fa un punt rock indie i les seves lletres parlen d'històries del seu entorn i de temes socials actuals. Us portem un temazo des del seu primer EP, El Impostor, del 2020, i us deixem amb aquesta joia que porta com a títol Topos i Rates. Bochorno, amb els seus Topos i Rates, des de l'Impostor del 2020. Espectacular també, temazo, una bona punt carrejada. M'encanta aquest punt melòdic que li donen a les seves cançons. També tenen algunes també amb un estil, com deien ells mateixos, més indie. Mm-hmm. Però la veritat és que una banda molt ben parida i una banda que també seguirem de ben a prop, perquè la veritat és que a mi almenys aquest tema m'ha enamorat. Avui, per exemple, l'he estat escoltant en bucle durant una hora. Cada vegada que acabava tornava a començar. I el tros final, l'estribillo aquell que li foten, és, bueno, a mi m'ha enamorat, la veritat, molt guapo. Ara us volem recordar que el programa d'avui el dediquem especialment a la plataforma Stop Agropark i a les entitats que suposen aquest nefast projecte, Bosc Verd, Naturalistes de Gelida i Unió de Pagesos. I després d'aquest recordatori sobre la dedicatòria del programa, em sembla que arriba una seccionassa. Una Espera, quina? No, què? Ve una seccionassa? Els llibres combatius avui? Sí. Vale. Però que què volies dir? Tenia una informació per donar. Fot-li, tio. També us volem informar que aquesta casa, Radio Trama, està d'enhorabona, ja que a partir de dilluns vinent estrenem nova graella. Yeah. A més dels programes propis com Literalment, La Iesca, Lectura Esponja i el Pim Pam Pum, nosaltres mateixos, ara, a més, podreu escoltar programes de referència de les millors ràdios lliures com La Llinterna de Diògenes, Màximum Clatellot, Sangre Fúcsia i molts més. I també la secció musical, entre programa i programa, quan sona música, també està actualitzat amb més estils. Si entreu a radiotrama.cat podeu consultar la secció graella i està tot descrit molt bé, de moltes maneres, amb colorets, ho teniu en format graella, ho teniu en format text, per veure totes les novetats i tots els programes nous que sonen al 24 hores de radiotrama.cat. I espectacular el currazo, diguem-ho també, espectacular el currazo que s'ha fotut al Ladrillesca amb l'inestimable ajuda del mestre Ricky, que sempre està a totes. No, jo ho he ficat a la web, diguéssim. Però sí, però el currazo de contactar i tot... De buscar els nous programes, de fins i tot físicament la graella, s'ho ha currat ell. Podem dir que a partir de dilluns Radio Trama és una ràdio lliure enllaçada amb les millors ràdios lliures, amb els millors programes de les ràdios lliures de tot el territori, i la veritat és que estem molt contentes d'aquesta passa endavant que ha donat per encara ser més referents si cap. De fet, ja està funcionant. Sí. Ens volíem donar un marge de fins dilluns per acabar de no sé què, però realment ja està. Si entreu a la web ja ho trobeu tot allí. Ho esbombarem per xarxes per tal de que la gent se n'assabenti i que pugui entrar a Radio Trama amb més afluència i puguin escoltar tots aquests grans programes que us tenim preparats per totes vosaltres, i també una selecció musical, com deies tu mateix, actualitzada i ben acurada. I ampliada, sí. Molt guai, la veritat és que molt bona notícia. Teníem moltes ganes de donar-vos-la per a totes vosaltres, i ara sí, ara ens sembla que arriba una secció. Quina, Manolo? Arriba la secció de llibres combatius. Som-hi! Doncs donem pas a la secció de llibres combatius. Avui us porto una revista, és una revista que es diu A Contratiempo, que és la revista de l'Arxivo Histórico La Revuelta de Xile, que és un arxiu dels moviments socials i de l'anarquisme a la regió dominada per l'estat de Xile i també d'altres indrets a nivell internacional. La revista A Contratiempo és un projecte editorial d'aquest arxiu, de l'Arxiu Histórico La Revuelta, que la seva principal funció és visibilitzar el treball que durant anys el grup ha desenvolupat per reunir, conservar i protegir una important part dels registres documentals de l'anarquisme a nivell local i internacional, com també diverses fonts vinculades als moviments socials i les seves lluites específiques. La revista busca posar a disposició de les lectores documents originals creats en diferents èpoques de la nostra història, així com compartir investigacions, reflexions, ressenyes i discussions entorn a l'arxivística, la pràctica política i la memòria anarquista. Com us comentava, ja és la revista A Contratiempo de l'Arxiu Històric La Revuelta. Hi ha de moment 4 números. El primer va ser el 2018 i ara fa res es va presentar el número 4, que de fet en físic es va presentar a Barcelona, a la Rosa de Foc, que és la seu de la CNT de Barna, al Raval. I la veritat que és un projecte molt interessant de les companyes aquestes xilenes, perquè estan documentant la història de l'anarquisme a Xile, que és una feina prou important, perquè com que elles han anat fent tota aquesta durant anys una investigació per diguem, documentar l'inici de les pràctiques anarquistes al, al territori xilè, i de fet estan fent com això, com, com investigacions que ara ja daten com l'inici de l'anarquisme a Xile cap a finals del segle XIX, tot això arran d'investigacions amb diaris antics, amb investigació de sindicats i així. I també em semblava molt, molt interessant portar-vos avui aquesta revista i aquest projecte en concret d'arxiu, perquè crec que és una tasca molt important que es fa arreu, i que ara us comentaré una mica que es fa per aquí, per Catalunya i per Espanya, de documentar tota la història que no ens expliquen, la història que està amagada, la història de les revolucions, de les insurreccions, de les revoltes, que, bueno, que als poders, a l'Estat i al capitalisme no els interessa que estiguin, i hi ha molta informació, molts diaris, molts fanzines, revistes, llibres, que és important que nosaltres mateixes fem aquesta recerca i que tinguem la custòdia, per dir-ho d'alguna manera, de tot aquest arxiu, no? I en relació a això, el que es comentava, per exemple, aquí a Catalunya hi ha diversos projectes. Hi ha un molt important, que és l'Ateneu Enciclopèdic i Popular, que és una fundació que es va crear el 1903 i que té seu al Raval, i que té un arxiu històric de moviments brutal. Socials i de l'anarquisme espectacular. També tenim a Barcelona a l'arxiu, al Centre de Documentació dels Moviments Socials Mercè Grenzner, que està ubicat al barri de Sants, a Can Batlló, i que també van recollint, pues, informació dels moviments socials. També tenim un arxiu importantíssim per la història de l'anarquisme a Espanya, que és l'arxiu que té la FAL, que és la Fundació Anselmo Lorenzo, que és la fundació de la CNT, i que té un arxiu espectacular a un poble perdut por ahí, por les afueres de Madrid, que no me'n recordo com es diu, però que és espectacular. Tenen tots els arxius que van anar cap a, bueno, que van sortir fora d'Espanya durant la Guerra Civil i que després van retornar, i tenen, bueno, molta documentació que està com a l'abast de qualsevol que vagi allà, diaris antics, publicacions, cartells, de tot, arxiu documental, diguem. I després un altre exemple molt important és l'arxiu d'Amsterdam, que és, jo diria, l'arxiu més important i més referent de la història de l'anarquisme a nivell mundial, i que, per exemple, les companyes de Xile comentaven, no?, que ells documentaven la història de l'anarquisme com a principis del segle XIX, i que arran d'unes investigacions que van estar fent van trobar que a finals del segle XIX es va crear una publicació anarquista a Xile, de la qual no tenien constància, però aquelles persones que van crear aquell diari van enviar unes còpies a Max Nedlow, que era un historiador anarquista, que quan es va morir va donar tot el seu arxiu, perquè hi havia molta gent del món que li enviava publicacions i ell anava documentant, i ell va donar tot el seu arxiu, aquest arxiu d'Amsterdam, i arran d'unes persones que van viatjar allà van trobar aquest diari i van poder documentar que l'anarquisme a Xile havia arribat rotllo 30-40 anys abans de lo que ells es pensaven, no? Vull dir que el tema de l'arxivística, de la investigació històrica, que important que és, que hi hagi gent que es dediqui molt, a això. Moltíssim. I sobretot d'aquesta banda que és menys institucional, perquè les coses institucionals ja hi ha organismes oficials que s'encarreguen de recopilar tot això, però coses del moviment anarquista de la ciutat de X, el poder no s'encarregarà d'arxivar això, i és molt interessant que hi hagi gent o col·lectius que li fotin canya. A mi em venia al cap la frase aquella: tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Passa el mateix en aquest àmbit, o sigui, tot el que nosaltres no investiguem i tot el que nosaltres no arxivem no ens ho farà l'enemic, perquè l'enemic el que vol és fer-nos desaparèixer, precisament. I tant. I, bueno, molt guapo, eh? I de fet jo crec que és molt important aquests projectes, perquè hi ha molts O sigui, primer que hi ha molts biaixos a nivell històric de lo que explica la història, no? Vull dir, totes hem anat a l'escola i sabem lo que explica l'escola, no? A nivell d'història, per exemple, a nivell de la Guerra Civil, de la Transició, totes aquestes històries que s'ha inventat l'Estat i el capitalisme per fer-nos creure. No? I els llibres, que agafes molts llibres d'història fan pena, pobres. Clar. Llavors, bueno, jo crec que és una feina molt important, que aquesta gent va començar el 2009 arran d'una publicació d'un diari anarquista que es deia El Surco, que era un diari de tirada nacional que havia a Xile, i arran d'això van començar com a documentar i així, i fins llavors pues estan fent tota aquesta feina. Uh-huh. I us convido a investigar una mica per les xarxes. Aquesta gent té una web que es diu Archivo Histórico La Revuelta .wordpress.com o algo així, i allà van penjant tots els números de la revista, que estan en PDF, en consulta lliure, i també tots els, o sigui, no es pot consultar online el seu arxiu, perquè a més estan ubicats a Santiago de Chile, és un lloc on tenen pocs locals, llavors ara estan començant a trobar un lloc per ubicar tot l'arxiu, però estan disposats a això, com a qualsevol persona que vulgui investigar o que vulgui saber de la documentació que hi ha allà, estan obertes a això. Allà ho tenen. I fins aquí, això és la revista Contratiempo de l'Arxiu Histórico La Revuelta, que podeu consultar a internet, ja van pel número 4. I això ho amanirem. Excel·lent, excel·lent. Deixa'm que t'ho digui, Manolo. Excel·lent la troballa, excel·lent la secció literària del Pim Pam Pum, excel·lent aquesta secció que tant tu com l'Eric us correu tant, que és Llibres Combatius, i avui una altra joia que ens has portat. Uh-huh. Des d'aquí els vull fer una forta abraçada al Mario i al Petico, que han estat per aquí a finals de desembre i tot el mes de gener presentant aquest projecte, tant aquí a Catalunya com a Madrid com al País Basc. I això ho amanirem amb una mica de música, començarà a fer aquí el Pim Pam Pum. Penúltima teva, eh? Penúltima meva. Ahí ho deixo. Si la tercera ja era pepinot, pues, bueno, a veure. Ui, ara. Serà breu. Aparteu les criatures. Us porto a Los Ingobernables, una banda de punk hardcore de Buenos Aires, també, com els Escorràbia. I del seu àlbum Vacuninistes del 2018. Vacuninista, leninista, que diria el Marxú. No podia ser d'una altra manera presentant un arxiu anarquista. Mm-hmm. I us porto un tema que es diu Patito del Mossad, ara que aquests dies també està havent-hi així com una mica de notícies en relació a Palestina, i que no sé si la ONU qui és està declarant que l'estat d'Israel és un estat d'apartheid. Hola, bienvenidas. Benvingudes. Sí. Creo que... Sí. Doncs això, Los Ingobernables, Patito del Mossad. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Tercer punteig de la nit, eh? Sí, eh? Encara que ha sigut 4 segons de... Bueno, però ja potser és un 20% de la cançó. Sí, sí, metaleaven al final. Sí. Bueno, un 20 no, però un 10 sí. Un solo de guitarra final que s'han fotut, així, extens. I s'entenia prou bé la lletra. Sí? Sí, és veritat. Sí, sí. Tot i que anava com anaven, eh? Bueno, escopetejats. Sí. Sí, com ha de ser? Com ha de ser, que estem acabant el programa i ara sí que el més calent és a l'aigüera, i això fa baixada o pujada segons ho miri la vea o no, i ara tots els temes van ràpids i escopetejats, com dius tu mateix. Pou, què portes per acabar aquesta ronda? Doncs ara veurem si fa pujada o baixada o què hi farem. Tornem a portar una banda que ja fa un temps vam posar una cançó, que són els Isards, una banda de Barcelona que fan un cruz bastant fosc. Però és una mica més lent que el que ha portat el Manolo, durant una miqueta més, i és un grup que va estar fa uns anys van editar un disc, un LP, i ja no van fer res més, almenys de moment. I crec que era una agrupació de gent, de, per exemple, hi havia gent de Polònia, hi havia gent que es va trobar a Barcelona, no? Que al final Barcelona també és punt de trobada. O sigui, com a, alguna cosa havia de tenir que sigui una gran ciutat. No? Al final surten bandes de que s'ajunta gent de diferents indrets i acaben tenint una mentalitat prou afina i acaben parint alguns grups o bandes o cançons o projectes. La Metrópolis és el que té. Sí, sí, és l'única cosa bona. I després d'això, doncs, al final, Isards és una banda que aquest CD està, si no recordo malament, a dins de No Man Records, que és, no sé si és una distri o una productora, però que té diversos grups bastant ben parits. I res, posarem una cançó del seu únic treball, que la cançó es diu Perdido de Nuevo. Canyuqui de la bona! Bueno, que estàvem parlant aquí d'altres coses i se'ns ha girat feina i estàvem aquí agafant cerveses i aquestes coses que fem al pim-pam-pum i ha arribat en Pou i s'acaba la seva cançonassa. Sí, vaja, sí. Vaja. Isar, no? Era això. Isar, sí, sí, en plural. Era fosc i era igual més lent que l'altre, però anava, sí. Li fotien bé, eh? La veu a mi m'ha deixat flipat també, eh? O sigui, era una veu de... O sigui, ho has de saber fer molt bé o et fas molt de mal. A més, la portada és com un dibuix d'un dimoniet així bastant curiós. Sí, eh? També amb banyes. Com... com es deia el disc, perdó? No ho sé. no ho tinc molt clar. És de dins de No Man Records, però no sé com es diu el disc directament. Vale. Com que has dit lo de la portada, pensava que potser en la portada posaven el nom, però deu ser que no. Potser és homònim, eh? El que estem veient. Sí, hi ha algun codi. No ho sé. Però Isars, sí, jo diria que és homònim Isars, eh? Intento investigar, va. Molt bé, molt bé. Pues mentre en Pau intenta investigar, si us sembla, anem a l'última ronda. Última ronda. Last round, fight. La meva última cançó són una penya també de Burgos, però no són els Nightshot, ni les... Coi, ara no em surt. Coñoteville? No són Coñoteville ni els Nightshot, són uns altres que es diuen A Quemarropa, que segur que us sonen alguna vegada, han sonat aquí el pim-pam-pum. I tant. I estan presentant disc. Aquest, a finals del 2021 van treure A Sangre y Fuego i porta una cançó que crec que és el segon adelantament d'aquest disc o el segon single, diguéssim, que es diu Fuego en el alma i, bueno, és la meva última, per tant ja us podeu esperar que hi hagi una miqueta de canyuqui. De la bona. Despeine. Brutals! Brutalíssims. Brutals. Era com la veu, rotllo oi, street punk, però la part musical era molt més accelerada. Sí, no? Hardcorejava. Sí, però la part musical i tenia el punt pesat també del final de cançó, vull dir... Sí, era com un bucle. Sí. Molt bé, molt bé. Una tralla que flipes. En bucle ens hem quedat. El que no ve en bucle és el nostre revenendo Palli Mantari. És que avui porto un collal. Sembla... Una mica reverendo, sí. Bona nit, bons com germans. Com estàs? Podeu seure. Com el estàs? El pim-pam-pum vagi amb vosaltres i en el vostre esperit. Aquest és el mestre Palli, que ens ha vingut a fer una visita. Fins aquí la secció de homilies combatives. Molt bé, pues brutal. Podria ser un programa o una secció que tindria la seva audiència. No comencem un altre jardí. No. Anticlerical, sens dubte, no? Si pots que et descaguen en Déu i a l'Església, posa-la, però si no, aquí el pim-pam-pum no sabem d'altres. Parlem-ho, no? Parlem-ho. Però la cunya jo la veig, així, tal i com anava el pall i... Una falca, perdó. Una falca quedaria excelsa en una secció com aquesta. Posem una falca? Posem-la perquè d'alguna forma ens hem d'en sortir, va. Posem-la que s'està acabant el programa. Us la puc fer al moment, si voleu. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Ivox, i al Parlament Civil Palli, i a tot arreu, que hòsties, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta falca ben tirada que ens ha tret d'un altre jardí, anem amb les últimes cançons, queden tres, la meva darrera és la que ve a continuació, i jo us porto Fuerza Bruta. Abans parlàvem de la cançó que era brutal, doncs aquests són Fuerza Bruta, banda de punk coi. També abans amb el Manolo parlàvem de la penya que són de descendència hispànica però que estan a Yanquilandia. Aquesta penya és una penya que fan punk coi hardcore i són de Chicago, Illinois, formada el 2016. Són el Beto a les veus, el Felipe a la bataca, l'Ian a la guitarra, el Kyle al baix i el Maceus a la guitarra i a les veus. Us porto un tema des del seu àlbum Verdugo del 2020, una reedició del que va sortir amb el mateix nom el 2017, i us deixem amb una gardela que porta com a títol Desempego i sona, que trona. Enrat amb un cable, perdó. Atenció que s'ha enrat amb un cable. Fuerza Bruta amb aquest temazo Desempego, espectacular, des del seu àlbum Verdugo del 2020. La veritat és que això que dèiem, des d'Illinois, però en castellà i ben hardcorejada. Ben guapa aquesta darrera bala que us he portat. Bona última ronda, Isma. Sí, bueno, ja sabeu que les últimes sempre són rapidetes i quan més millor. Mireu, acaba aquí aquesta edició 406 del Pim Pam Pum. Acabarà com sempre amb el resum del programa, un programa que avui ha sigut, la veritat, que llarg a nivell de continguts i molt entretingut a nivell musical. Un programa que hem dedicat especialment a la plataforma Stop Agropark i a les entitats que suposen aquest projecte, Bosc Verd, Naturalistes de Gelida i Unió de Pagesos. Us hem anunciat el festival Males Artes de l'Ateneu Harmonia els dies 22 i 23 d'abril, amb concerts d'Accidente, Pulse o Tenso, i Tenso, perdó, entre d'altres, i actes tan interessants com la presentació de l'àlbum No más punkis muertas amb la participació de Maritxu Alonso d'Utercine. I també us hem convocat a la concentració urgent demà 4 de febrer a les 11 del matí al Monument del Llibre a Gran Via en Passeig de Gràcia de Barcelona davant dels últims atacs perpetrats per l'estat turc i el seu aliat Daesh al Kurdistan. També us hem recomanat L'últim tren al rock and roll, una pel·lícula de les nostres amigues de la Lombarda Films. A més, us hem informat que aquesta casa, Radio Trama, ja mateix estrena nova graella, no us la perdeu. A la secció Llibres Combatius us hem presentat la revista Contratiempo de l'Arxiu Històric La Revuelta. A la secció Foli Seitan... Foli! Hem degustat el temazo Adolfo el Carnicero de San Juan de Dios de la cantautora o puncautora Ceniza en la Boca. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Melanie, cantant i ànima de la banda andalusa Dissidents. Això és el que ha donat de si aquesta edició 406. Ens ho hem passat de fàbula aquí als estudis de Radio Trama. Esperem que allà on estigueu vosaltres també us hagueu passat tan bé com nosaltres, i no sé si volem afegir alguna coseta més, que la setmana que ve fem el programilla aquest amb especial amb analògic. No en analògic, sinó amb diferents mitjans. Amb, com es diu? Amb diferents suports. Suports materials. Materials físics. Exactament. O sigui, que no seran MP3, sinó seran o CDs, o cassets, o vinils. O cantats en directe, si l'Isma s'ocorre. Ojalà. Aquí és on t'haig de deixar el vinil aquell, no, Isma? Sí, certament. Ah, perfecte. Certament. Abans de dijous. I estarà difícil saber si ha sonat o no, no? Perquè... Hi ha una mica més llicència. El Mega hi serà o no? El Mega... No, aquí hi ha llicència, no. Es pot repetir. No compta. Es pot repetir, però hi ha una forma fàcil de trobar, que és que has de buscar edicions que acabin en 7. I n'hi ha, però tampoc no són tantes. Vull dir que si tu busques les edicions en 7, allà et sortirà el set list i veuràs si aquell tema ha sonat. El molt set bé. List, Clar. Set list. Oh, que bo. Molt bé. Molt bé, doncs amb això acaba aquesta edició 406. És un plaer estar amb totes vosaltres cada vegada que us hi poseu. Ja sabeu, ja recordeu que sou el motor, que sou l'autèntic cor que fa funcionar el pim-pam-pum. I que amb què ens acomiadarem? Ens acomiadarem amb un parell de temazos. Menys mal que el mestre Tecles està més atent que jo. Sí. El primer em sembla que el tires tu, no, Manolo? El primer el tiraré jo. Mireu, porto una banda espectacularment mítica, tot i que tinc dubtes perquè no recordo què era èpic. Èpica? Èpica era abans del Gorilla. Ens ho hauríem d'apuntar, hem de fer un PowerPoint. Hem de ficar una pissarra. No, era mítica abans de 2000, no? I clàssics, no al revés, mític per dir el 2000 i clàssics abans del 2000. Històrica, histèrica. I l'èpic ja... I l'èpic ja és principis del segle XIX. No, hem de fer una assemblea de ràdio i fer un esquema. No hi estic d'acord, l'èpic és power metal. Vale, sí. Clar, èpic no refereix a si fa molt temps o si són molt coneguts. L'èpic és com sona la cançó, no? Sí. Que voleu fer patir a l'audiència? És el que voleu. No. El Pau i jo ens hem entès perfectament. Sí, jo també. Jo no he entès una merda. Doncs us porto uns mítics clàssics, que són els Napalm Death. Vale, no són èpics. No són èpics. Des d'Anglaterra, aquesta banda, que són pioneres del Grindcore, fundada el 1981 en el marc dels governs de la Margaret Thatcher, us porto un tema de l'àlbum del 2020, Throes of Joy in the Jaws of the Phantoms, que vol dir trons d'alegria a les mandíbules del derrotisme. Te l'has buscada bé, perquè el nom era difícil. Ja ho sabíem. Sí, no? Era obvi, no? I el tema en qüestió es diu Contagion. Molt bé. I la cirereta al pastís, què, mestre Pou? Doncs afluixarem una mica el ritme per degustar-nos i poder dormir tranquil·lets. Avui portes una cançó de 9 minuts, també? O... No, una mica més tranquil·la i més curta. No és... Déu-n'hi-do, que no la van comentar, però Déu-n'hi-do la teva última cançó de la setmana passada. Sí. Un temacle... Brutal. Brutalíssim. De 9 minuts. Sí, sí. Increïble. Butrón, la veritat és que una passada de one track amb 9 minuts de crust... Que... Sí, sí. A més que un tema de 9 minuts, hi ha molts grups que hem portat que tenen discos de 15 cançons que no duren tant. No, no, sí, no. Sí, així és. Crec que ells mateixos gairebé. Ells mateixos són un d'aquests, però van fer una excepció un dia. Clar. Van dir, venga, van dir, fem un split, doncs posaré una cançó i ocuparé mig split. Hi havia pic amb l'altra banda, no? A veure qui ho feia més llarg. Qual. No, doncs avui acabarem amb una banda de San Francisco, d'Amèrica, que ja ha sonat algun cop aquí, perquè els hem portat amb l'Eric i jo mateix, que són els Get Dead, una banda que m'agrada moltíssim de punk rock, i posarem la cançó Leave a Message del seu àlbum Bad News. Molt bé, doncs amb aquest Bad News acaba aquesta edició 406, abans us ho dèiem, és un ple cada vegada que us hi poseu. I Napalm Death. Eh? I Napalm Death. No, no, o sigui, ojo, eh? Ojo, ojo, ojo peligro. Sí, sí, que la primera de les últimes és Napalm Death. Doncs amb aquestes dues cançonasses acaba el Pim Pam Pum, com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta! We'll be right back. everyone like a million atom bombs. And I can't understand how everybody could be so calm. Time is running out and they all just sit around. So leave your message at the beep because I am leaving town. Tell the girl I'm sorry, but daddy's gotta roam. The only time I feel at ease is 1,000 miles from home. Tell the boys when I get back, whiskey shots on me. But for now I got no time to spare and I got no time to blame. So raise your glass to a life off the grid. Graceful, sensible, like a dead end. Starve out towards the future that is always unknown. And when this vessel sinks, I'll finally be home. Another night, another town, another show to play. Another friend and another pint, another girl's heartbreaks. Drunk, tired and starving, lost with no money. But a stage and a crowd and a microphone is all we really need to be free. So buy us another shot, throw us in the van. If you give us no destination, you're giving us something we understand. So raise your glass to a life off grid. Race for simple and contented. Stop up towards the future that is always unknown. When this vessel sinks, I'll finally be home. Now we've been drinking for way too long. Pineapples and gin for it strong. And we've no money for gasoline. Only live together the pain. So raise your glass to a life off the grid. Raise for simple like a generate. Stop up to the future that is always unknown. And when this vessel sinks, I'll finally be home.